گرانو محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ستا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی رمبے جل ریکارڈنگ سر علی در فروش الرحیم وعن عبد الرحمن ابن حسن رضی اللہ عنہ ویدا حسنا د دوی مور وا او دا د شرحبیل ابن حسنا رور دے او د دې پار فقط د غیو حدیث دے قال فرمائی دے خرج علینا روته پم رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم وفی یده پلاس مبارک داوی کی الدرقتو ڈالو درقا غا ڈال تاوی چی ده سرمن نجوڑوی او پاغی کی لرگی نی نپک سپلم لوی فود وعها نو دغ ڈالی کی خو زانو دخل کو پمنس کی حائلو پرد جوڑکا سم جلسکینا صفبا لیلیها نو دیتا مخامخی وار بولو کل زانتے پرد جوڑکا فقال بعضهم نو بازی ہوئی او پر روایت د احمد کی دا سراغلی دی عبد الرحمن ابن حسن و ایزا و عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما دوار الناس تو دا اللہ حبیب رووت ورسل اللہ اس کے ڈالو نو پاغی پر دا جوڑکاو بولیو کل نمونگوئی فقال بعضهم بعضی انظروا الیه دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو گوری یبولو کما تبول المرأتو دا سی وار بول کئی لکا زنان چی سنگ وار بول کئی او زان پتائی ایو ای دا خود سڑی عادت وی چی زان دا خزی عادت وی چی زان پتائی ویشان دا عرب و داو چایی با پو ولاری و عرب و الکول نو دا تعجبیو کو پناستا کی یا پا دوارو کی پناستا و پردی دوارو کی داویون کې ګوره مومن دی لکه بعضې روایاتو کې راغلی چې دغه لوی جلیل القدر صحابه خدای تعجب نو وي د دې عادت نه مخالف دا سناست او شوا کم چې د دې عادت فسمعه النبی صلی الله علیه و آله وسلم اغره روایت د بغوی کې دا سراغري فقال بعضنا لبعض يبول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبول المراه وهو قاعد وایده خدا سي واړه بول کای لک زنانه چې کای او حال دا د چې دیناسري نو نبی عليه السلام وارد الفقار وی حق تعجب د تعالی اما علمتا یا تالا پتنشتا اما اصوابا آغا چه رسیدلیو صاحب دبنی اسرائیلو تا ما اصوابا صاحب بنی اسرائیل آغا چه رسیدلیو عذاب صاحب دبنی اسرائیلو تا کانو وغیدہ بنی اسرائیل دا اصوابا هم البولو چه کلب دوی تا بولو رسیدل جامو تا قردوه بالمقاریز نو کٹ بے کو دا غزے پکنچو سرا جامی بے کٹ کی جامو لچی ببولو رسیدل ناوے پکنچائی کٹ کل روایت د مسلم شریف کې راغلی جلد احده ظاهرا د سرمنې تبور سیدی نا به کټ کوي دی کې سرمنې نه مراد غ سرمنې دی چې با چولې اے سرمنې به اغوستي کله د سرمنو جامې وی اباد په ظاهر حمل کړي چې سرمن به کټ کولا نو ایدا غ اسر او بوج هغه دی چې په دی باندې پورته شوی چمو وای ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا دا غ اسر او بوج فنههم نو دغه صاحب دی د دې قطعنا من کړي وې دا جامه م کټ کوي فعذب في قبره اغه د شریعت دی او حکم مخالفت کول نو قبر کې عذاب ورته ملاو شو نتم دی او جائز کار نه تعجب کې او منکول کې نسوک چې دی او مشروع او جائز کار نه منکول کې او غ الله او رسول ویلي دی ورته رکاوټ جوړيږي دا سبب د عذاب د قبر او د عذاب د جهنم رواه ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله څه چې تعجب کې وې دا خوشایبه ده چې ته د معروف نه خلق منې کې ورواه النسائی عنه عن ابي موسى اے امام نسائی دا حدیث دا عبدالرحمن ابن حسن صحابی رضی اللہ عنہ نا ذکر کرے او دا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نا وعن مروان الاسفر سوکوئی مروان الاسفر وینم د پلار د خاکانو او چا سالم ویلی دا تابعی دی قال له فرمای رہے تو ابن عمر ما کتل ابن عمر رضی اللہ عنہ انا خراحلته کی نو لخبلو خاب ادا کو خو یو کو خوی پلوخ کی نو لو یخبلو خ کی نو لا مستقبل القبلۃ قبلۃ مخامخ ثم جلسا و بیا غیزان تا پردکا و کینا سوی بولی لیها اغی طرف تے وار بول کول فقلت ماو یا عبد یا ابا عبد الرحمن علیس قد نهی عن هازا آیا ددین منا ندکلی شوی چی قبلی لمخکیت قال انما نهی عن ذالک منا کلی شوی دین فی الفضاء په فضا کې چې مخې لدی سوینا فضا کان بینک و بین القبلۃ شیون کله چې وی په منستا او په من د قبلې کې څه شی استر او کا او تا پټای فلا باسا نو دې کې بیا باک نشتا لګره دا حدیث د دوی دلیل دی چې نه د استقبال او استدبار نه دا په صحرا کې دا او چې عدم ساتیر وي ادی باندې دلیل نیولې هغه علما او چې د صحرا او د بنیان په منځ کې فرق کوي اسوک چې دا منه کوي چې وي نه مطلق منه د ک صحرا وي ک بنیان وي نه وي چې دا ابن عمر رضی الله عنه دا قول کړي نو دا م احتمال دی چې د الله د پیغمبر نزده کړی او دا م چې دا د خپل اجتهاد وی د الله حبیب کتل او په بیت او کور د حفصی بیبی کې ای قبله ته شا کړی وا تیر شو در کنه قبله له شا کړی وا لذت فهم لراله چې دا منا خاصه ده د بنیان پوری نویداد دوی فهم شو رواه ابو داود وانا نسندان رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا سمخ کیو آوریدل چدری اے مم پا دیدی چید سہراو د بنیان پا منز کی فرق کئی ویو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرجت روبوت من الخلات د بیت الخلانا او د زید قضای حاجتنا ندا دعا بیوی قالا فرمائل بی الحمدللہ اللذی حمدنا دی خاص اللہ آغی اللہ لرطول حمدنا دی اذهب عنی الاذا چی بویت للری کل زمان پا قضای حاجت سر زرری سیزونا وعافانی او زیروغ را مٹو ساترم چی دا قضای حاجت چر تبن شکلک سات واراو لوی بول بنشی نسمر تکریفوی یا وعافانی زیروغ را مٹو ساترم د دې قضای حاجت سره ګوره کلمی را بار نشوي ځکه کلک سات واړه او لوی بول بنشي نو دا د اسباب د هلاکت ندي نو دا را وتل نعمت ده رواه ابن ماجه دا حدیث ابن ماجه ذکر کړي ده اې دا لاندې کتاب را کړی دی دا ټول لاندې شي دی شاو شام پدی حدیث کی اور راوی دی اسماعیل ابن مسلم المکی سوک عجز الروام چې لیکل لیکو نو بس یا بس زوامر شی به لیکي زما سامان استاد ټول لیکل ګوره ها دکه حافظیم ډېر خوشتري اوسه هڅه وګلی کلم نه کړو پدې کې راوی دی اسماعیل ابن مسلم المکی از ضعیف الحدیث دی او دا حدیث امام نسائیم د دې تخریج کړي او امام عبدالرزاق هم کړي سعید ابن منصورم په خپل سنن کې کړي دا ابو ذر رضی الله عنه نا امام سیوطی ورته اشاره کړی چې حدیث صحیح دی او علامه حافظ ابن حجر رحمه الله هغه د دې ګڼ تورک را جمع کړی دی ویلی دی چی دا حدیث سندن صحیح دے دیو جنباد علماء دی حدیث صحت طرف تلاڑ دی حافظ ابن حجر رحم الله پال فتوحات الربانیہ کی دیتا حسن ویلی دی و دووجی د دینا چه کسرت و ترک د دی راغلی دی دا حدیث سدی کسرت و ترک سر راغلی حدیثا علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی آوی پا مجموعو طرق و سر ورط ضعیف ویلی دا حدیث طول طرقی را جمع کری اٹولو تیسے ویلی رو را طولو تیز ضعیف ویلی دی دا حدیث بارا کی د علماء او آرام مختلف دي مخکې درته تیرو چې دا د جرح او د تعدیل خبره دا د سندي دا د امور اجتهادي او ندي ندي کې اراده علما مختلف کې دي شي ور سید آیاتو کې خدغه دعا ته رو غفرانک ها امام ابو عیسیٰ چې دا حدیث ترمذی کې ذکر کړی نو دا سی فرمایلی دی هاذا حدیث حسن غریب دی ورته دا سی فرمایلی دی بہرحال حدیث کی دولماء کرام اختلاف دے بازی د کثرت طرق د وجنا د حدیث دی مرتبی تلاڑ دی چی دا حسن نے ویلی دی چی دا حدیث سدے حسن نے شارح د سنن نسائی پدیوگد بحث کڑے دے پڑومانی جل کی 303 صفحہ دا لیکن حدیث نسائی کی را روان دے آئی دا حدیث ذکر کرے دے ابن ماجہ ویو نبی علیہ السلام چھ روبوتو دخلانا نوی بے الحمدللہ اللذی اذاب عنی الادا وعفانی ویویلی دی حافظ بوئی سیری رحمه اللہ چه دا حدیث ضعیف دے ولا یصح بهذا اللفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن امام دار قطنی دے ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا مرفوعن دا سی دعا ذکر کرے الحمدللہ اللذی اخرج عنی ما یوزینی وامسك علي ما ينفعني والحمد لله غزات لرجمانه لرک لاغه چې مال zarar را رسول اذا ما بدن کې پری خو لاغه چې مال فائدہ را کوي خدای وای چې داسې دار قطین دا حدیث ذکر کړی دی ابن عمر رضی الله عنه نا وكلها ضعاف دا روایت طول سدی ضعیف نی نو باز اهل علم وای چې د کثرت الطرق د وجنا اې د کثرت الطرق د وجنا دا احادیث دی مرتبه ته رسیدلی دی چې دا د حسن مرتبه جوړ شي اوازی مجموعه ترکو سرور تزویف ویلی دي وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال لما قدم وفد الجن کل شراغ له وفد د جنات په نبی عليه السلام قالوا يا رسول الله نو دی فرمایلی وی دا الله رسولا ان امتک اے منی کا امت دین دان امر سی غدا سکون د نون دے فتح د هادا انها امتک نہا یا نہا ندے انها امتک منک امت دی ایستنجو بی عزمن چی دی استنجاو کی پاڑو کی او روستن یا پخشنو او حممتن یا پسکرو بانی ایکم شی پور سوزی اوس کارتی جوړ شي پدی دې سنجان کای فین الله جعلنا فیها رزقا بیشک الله غرزول دې موږ د پاره او زموږ د زناور د پاره پدی کې رزق فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ده الله حبيب مونږ د دین منکو رواه ابو داود با